Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittebaahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulen ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan takipçileri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 75. ayeti kerimesinde kaldık. Ve manidardır. Yani bu ayeti kerimenin aslında bugün ve son dönemlerde Müslümanların mukaddesatlarına yönelik saldırılarla birlikte değerlendirildiğinde tevafuk etmiş olması hakikaten manidar. Belki arzu etsen, haftaları hesaplasan böyle bir şey olması mümkün değil ama son dönemlerde Müslümanların mukaddes adlarına yönelik saldırıların artmış olması ve bu ayet-i kerimenin de bu haftaya tevafuk etmiş olması hakikaten manidar. İnşallah son gelişen olaylarla birlikte bu ayet-i kerimenin bünyesinde taşıdığı manayı inşallah birlikte harmonize etmeye çalışacağız. Böylece de sohbetimizi istifadeli kılmaya çalışacağız inşallahurrahman. Tabii başta hatırlatmış olayım, sonra da Rabbim unutturmazsa yine hatırlatacağım inşallah. Son dönemlerde dedim, mukaddesatlarımıza yönelik saldırılar dedim, böyle bir ifade kullandım. Evet, hepinizin de bildiği üzere Medine, Suud yönetimiyle Vatikan'ın yapmış olduğu bir antlaşma neticesinde Medine'de bir kilise inşa edilecek ve bununla birlikte Fransa ve onunla birlikte eski başbakanların, cumhurbaşkanının, kanaat önderlerinin içerisinde bulunduğu 300 kişinin yayınlamış olduğu bir bildiriyle Kur'an-ı Kerim'e bir hakaret söz konusu, ayetlerin çıkartılmasını kapsayan bir bildiri ve yine mukaddesatlarımıza yönelik saldırılar dedik, Kudüs'ü kastettik. Bildiğiniz üzere İsrail, sözde Yahudi varlığı İsrail'in ilanının, o devletin ilanının sene-i devriyesinde 15 Mayıs'ta Kudüs, İsrail'in başkentidir açıklaması fiili bir hayata geçecek. Bu musibet olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla bu yaşanan musibetler ve Müslümanların mukaddesatlarına yönelik saldırıları kınamak ve bunlarla alakalı bir duruş göstermek adına Köklü Değişim Medya bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Türkiye'nin muhtelif illerinde, farklı yerlerinde yapılacak olan bu basın açıklaması da inşallah Ankara'da Cuma namazına mütakiben Hacı Bayram Veli Camii'nde olacak inşallah. Ve diğer illerde bizleri ekranları başında takip eden kardeşler, Köklü Değişim internet sitesine bakıp illerde nerede olduğu noktaların, yerlerin yapılacağı saatlerin detaylarına ulaşabilirler. Eğer Rabbim unutturmazsa inşallah sohbetimizin sonunda aynı duyuru yeniden yapacağım. Dolayısıyla dedim ki sonradan gelen kardeşler en azından burayı da yeniden dinlemiş olsunlar. Ayeti kerime bugün Nisa suresinin 75. ayeti kerimesi ve bünyesinde taşıdığı anlam bugün yaşadığımız o Müslümanların mukaddesatlarına yönelik saldırılarla birlikte hakikaten uygunluk arz eden ve bu konu bağlamında değerlendirilmesi gereken bir ayet-i kerimedir dedik. Dolayısıyla ben ayet-i kerimeyi mealen inşallah tilavet edeyim hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle. Sonra da günümüz meseleleriyle birlikte harmonize edip inşallah sohbetimizi verimli kılmaya çalışacağız. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 75. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Şüphesiz azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayeti kerimenin mealini ben tilavet ederken siz de kulak verdiniz, şahit oldunuz kıymetli kardeşlerim. Ayeti kerime mefhumen şunu söylüyor. Mekke'deki oraya mahpus olmuş, hicret edemeyip müşriklerin ellerinde eziyet gören Müslümanlardan bahseden bir ayeti kerime. Müslümanların kahirekseriyeti hicret etmiş ama hicret edemeyip de müşriklerin alıkoyduğu, müşriklerin alıkoymakla birlikte işkence yaptıkları, Müslümanlara zulmettikleri yani bir kitleden, bir Müslümanlardan bahseden ayeti kerime. Yani ayeti kerimenin anlamı şu, diyor ki Allahu Azze ve Celle, o insanlar, o Müslümanlar, müminler, muvahhidler, iman ehli hicret edememişler. Müşriklerin elinde tutsak kalmışlar ve onlar müşrikler tarafından eziyet görüyorlar, zulme duçar kalıyorlar ve onların diliyle, onların sözleriyle Allahu Azze ve Celle bize sesleniyor. Ayetini bize taşıyor ve diyor ki size ne oluyor ki ey güç ehli, size ne oluyor ki ey kuvvet sahipleri, Müslümanlardan, erkeklerden diyor ayeti kerime, kadınlardan ve çocuklardan, ey Rabbimiz bize katından bir nusret gönder diye yalvardıkları halde siz ordularınızla, gücünüzle onlara icabet etmiyorsunuz. Siz kimsiniz? Niçin onların feryatlarını, çığlıklarını, gözyaşlarını karşılıksız bırakıyorsunuz diyor Allah. Allah için bunu götürün evinize. Mustazaf müminlerden bahsediyor ayeti kerime. Hicret edememiş, müşriklerin elinde tutsak kalmış ve Allahu Azza ve Celle onların yakarışlarını bize ayeti kerimeyle dile getiriyor. Allahu Azza ve Celle bize anlatıyor ve beyan ediyor. Diyor ki onlar şöyle diyor. Biz çaresiziz. Bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Biz yardıma muhtacız. Bizim canımız, nefsimiz eziyet görüyor. İşkence görüyoruz. Ben çoğaltıyorum bunu. Siz de nefsinizde, gönlünüzde çoğaltabilirsiniz. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, ey kuvvet sahipleri, ey güç sahipleri, sizden yardım isteyenlerin yardım çığlıklarına niçin icabet etmiyorsunuz? Ayet-i kerime bu. Vallahi bugün bu hakikaten daha da bir anlam kazanıyor ayet-i kerime. Girizgah mahiyetinde bir takım şeyler paylaşmıştım. Demiştim ki bugün zulme uğrayan sadece Ebu Gıraib'da Nur bacımız değil. Birazdan onun dilinden size bir takım şeyler anlatacağım, aktaracağım. Vallahi bugün ızdırap içerisinde olan, gözyaşı döken, feryadu figan eden sadece Suriyeli anneler değil. Arakan'da çocuğu boğulan ve çocuğunun vefatına gözyaşı döken Arakanlı babalar değil. Afganistanlı babalar değil, anneler değil. Bugün feryat eden aynı zamanda Medine'dir. Resulullah'ın mescidine, Resulullah'ın şehrine, İslam devletine, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kurduğu İslam devletinden bahsediyorum. O mübarek topraklara bugün kafirler, Allah düşmanları kilise inşa edecek Medine haykırıyor. Medine dile geliyor zımnen. Vallahi bugün feryadın adreslerinden bir tanesi Medine. Bugün feryadın adreslerinden bir tanesi sahipsiz Kudüs. Allahu Azza ve Celle'nin lanetlediği kavmin başkenti ormaya hazırlanırken Kudüs feryat ediyor bize. Diyor ki ey kuvvet sahipleri, bizi kafirlerin eline terk etmeyin. Biz Müslümanların başkentiydik, Müslümanların başkenti olarak kalmak istiyoruz. Ey kuvvet ve güç sahipleri, bizi İsrail'in, Allah'ın lanetlediği kavmin başkenti yapmayın diyor zımnen. Bugün yine feryadın adresi Kur'an hafızları ve Kur'an azimuşşan. Diyor ki bize Allah'ın lanetlediği kavimler dil uzatıyor. Bize sahip çıkın ey kuvvet sahipleri. Çoğaltayım mı? Yeter mi? Vallahi yeter. Yani feryadın sahibi sadece Suriye'deki anneler değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Müslümanlar 100 yıla yakın, bir asırdır sahipsiz kaldığımız, kalkansız kaldığımız o günden bugüne kadar her türlü mecrada sıkıntının adresi haline dönüştük. Annelerimiz sahipsiz, evlatlarımız sahipsiz, mescitlerimiz sahipsiz, Kudüs sahipsiz, Mescid-i Nebevi sahipsiz, Kur'an-ı Azimuşşan sahipsiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahipsiz. Ve Nisa 75 haykırıyor, diyor ki ey kuvvet ehli, elinde ordusu olanlar, imkanı olanlar, gücü olanlar, mustazaflar size yardım çığlığını kopardığında icabet edin diyor Allah. Evet. Dolayısıyla Nisa 75 bugün belki de hakikaten bugüne tevafuk etmiş olması çok ama çok anlamlı. Onun için mustazaf dendiğinde sadece gözyaşı döken Suriyelilerin aklınıza gelmesin. Bugün feryadın adresi sadece Arakan'da açlıktan ölen çocuklar aklınıza gelmesin. Bugün şehre Allahu Azza ve Celle'nin düşmanlarının mabedi kilise inşa edilecek olan Medine'de feryadın adresidir. Yahudilerin başkenti haline gelecek olan Kudüs de bugün feryadın bir adresidir. Ama gel gör ki bugün bu feryatlara icabet edecek güç yok. Ordular yok, ordu var ama icabet edecek hayırlı, muttaki liderler yok. Muttaki liderler yok, muttaki komutanlar yok. Allahu Azza ve Celle ise diyor ki niye icabet etmiyorsunuz? Bir mustazaf size feryat ettiğinde o acılı feryada niye karşılık vermiyorsunuz diyor Allah. Vallahi bu soruyu Allah bize soruyor. Biz de bugünkü yöneticilere Allah için soralım. Siz de sorun kardeşlerim. Ekranları başındaki dostlar Allah için kıyam edin ve sorun. Yarın inşallah cuma namazına mütakiben Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde soracağız. Burada sorduğumuz gibi orada da soracağız. Diyeceğiz ki ey yöneticiler, Suriye'den yükselen feryat sizin kulağınıza gelmedi mi? Başkent olmaya hazırlanan Kudüs'ün yardım çığlığı size kadar ulaşmadı mı? Kur'an'a hakaret ediliyorken Kur'an'ın feryadı, Kur'an'ın yardım çığlığı size kadar ulaşmadı mı? Ulaşsın diyor Allah. İşte biz bu ayet-i kerimeyi bugünkü bu yaşadığımız musibetler çerçevesinde bugün işleme gayreti içerisinde olacağız dostlar. Ama feryadın hangi boyutlara ulaştığıyla alakalı ayeti kerime daha da bir anlam kazansın ve bütünlük kazansın diye feryat eden bir bacımızdan onun o acılı ağzından yüreğinden kopan bir takım cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu niye anlatıyorum? Vallahi sırf Müslümanların farklı farklı bölgelerinden, İslam beldelerinden, coğrafyalardan yükselen feryatları bir nebze anlayabilelim ve o tabloyu resmedebilelim diye paylaşıyorum. Yoksa bilmediğiniz şeyler değil vallahi. Uzak kaldığımız şeyler de değil. Siz Ebu Gurayb hapishanesinden Iraklı Nur bacımızın mektubunu okumuşsunuzdur. Ben kardeşiniz Abdullah o mektubu baştan sona burada okumaktan haya ederim. Tekrar söylüyorum. Ben o Iraklı Nur bacımızın kaleme aldığı ve bizlere ilettiği o mektubu baştan sona okumaktan haya ederim. Peki ne yapacağım? Sadece feryadın seviyesini, çığlığın ulaştığı noktayı ifade edebilmek adına mektubun içerisinden birkaç tane pasajı sizlerle paylaşacağım. Diyor ki Iraklı o Nur bacımız Ebu Gurayb'dan sesleniyor bize. Feryadın adreslerinden bir tanesi, doğru mu? Bir tanesi sadece. Ve bu onlardan bir tanesi sadece. Diyor ki Iraklı o Nur bacımız, hayvani zevklerinin aracı olmadığımızda, kendimizi şehvetlerine teslim etmediğimizde, bizi nasıl öldüresiye dövdüklerini ifade etmeme izin verin kardeşlerim. Vallahi bunu senin benim bacım söylüyor. Eşlerimiz söylüyor. Kardeşlerimiz söylüyor. Ötesini söyleyeyim mi Müslüman? Namusumuz söylüyor. Onların hayvani zevklerine icabet etmediğimiz zaman bizi ne kadar dövdüklerini size anlatayım mı kardeşlerim diyor. Diyor ki siz ey bizim dini liderlerimiz olarak ortada tozup gezenler. Ey bizim yöneticilerimiz. Amerikalıların bize reva gördüğü bu cinsel ve hayvani eziyetler karşısında hala nasıl oluyor da alnınız açık gezebiliyorsunuz? Bu soruyu ben sormuyorum. Bu cümleleri ben kaleme almadım. Bu cümleler, bu feryat, bu çığlık, kafir Amerikalıların ırzına yani namusuna göz düktüğü bir bacımızın haykırışı, tecavüze uğramış bir bacımızın feryadı. Diyor ki biz burada tecavüze uğruyorken ey İslam beldesinin yöneticileri, siz diyor alnınız açık nasıl gezebiliyorsunuz? Eleyse minkum raculur reşid, içinizde bize yapılanlara mani olacak adam gibi adam kalmadı mı? Allah için sorun, yükseltin seslerinizi siz de kardeşlerim. Bu bacımızın çığlığına ses verin, kulak verin. Deyin ki siz de bugünkü yöneticilere, bacılarımızın namusları kirletiliyorken siz nasıl oluyor da alnınız ve başınız dik geçebiliyorsunuz? Hakikaten de öyle değil mi? Bu feryada kim icabet edecek? Ben mi? Diyor ki sonrasında Subhanallah. Ey kardeşlerim, ey güç sahipleri, elinize geçen bütün silahlarla bu hapishaneye saldırın. Allah için saldırın. Hem onları hem de bizleri öldürün. Biz çoktan ölmeye razıyız. Onlardan sahip olduğumuz çocuklarla yaşamak istemiyoruz. Allahu Ekber. Onlardan sahip olduğumuz çocukları karnımızda taşımak istemiyoruz. Ölüme razıyız, yeter ki gelin, bizi kurtarmadınız, bari bu hapishaneyi bombalayın. Peki Allah için soruyorum, bu bir Müslüman kadının, sadece bir Müslüman kadının bu feryadına, bu yardım çığlığına, bu gözyaşısına, ne bileyim aklınıza ne geliyorsa buna kim icabet edecek? İşte diyor ki Nisa suresi 75, güç sahipleri icabet edecek. Orduları olanlar icabet edecek. Bu zulme mani olmaya kudreti olanlar icabet edecek. Eleyse minkum raculun reşid. İçinizde hiç adam gibi adam yok mu feryadını duyduğunda sağına soluna bakmadan ordularını hareket ettirecek adam gibi komutanlar icabet edip kurtaracak. Heyhat lev kanu ya'lemun. Keşke bilselerdi ama vallahi yok. Vallahi yok. Allah için gözlerinizi kapatın. O Irak'tan, Abu Ghraib'den yükselen o feryadın, o bacımızın, tanıdığınız eşinizin, dostunuzun, akrabanızdan bir tanesinin olduğunu varsayın. Eşiniz olduğunu varsayın. Bacınız olduğunu varsayın. Tecavüze uğradığı için nusret, Allahu Azza ve Celle'den yardım çığlığını, yardım feryadını esirgemeyen bir kardeşiniz olduğunu varsayın. Vallahi imkanı olup da icabet etmeyenlerin vay haline. Suriyeli bir anne, ondan da size bir paylaşımda bulunayım. Diyor ki, dikkatimi çektiği için aldım buraya. Evi barkı yıkılmış. Çoluğu çocuğu telef olmuş, Subhanallah. Diyor ki ey ümmeti Muhammed. Diyor ki şu anda benim oturduğum yere gelin ve Allah için bir saat oturun. Diyor fazlasını istemiyorum. Vallahi gelin ve sadece benim oturduğum yere bir saat oturun ve görün. Bacılarımızın ırzına tecavüz edildiğini görün. Çocuklarımızın katledildiğine şahit olun. Eşlerimize işkenceler yapıldığına tanıklık edin. Ve gelin sadece benim oturduğum yere bir saat oturun ve görün ne haldeyiz. Diyor ki neredesiniz? Sessizliğinizin hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz ey yöneticiler? Bu feryadın sahibi kardeşiniz Abdullah değil. Bu feryadın sahibi Çocuğu katledilmiş, ırzı, namusu tecavüze uğramış bir anne. Diyor ki gelin benim yaşadıklarımı bir saat yaşayın. Sessizliğinizin hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz diyor. Kim icabet edecek? Hı? Kim? Vallahi bugün İslam beldelerinin yöneticileri icabet edecek. Bugün çokluğuyla övündükleri ordu sahipleri icabet edecek. Komutanlar icabet edecek. Heyhat. Vallahi bugünkü yöneticiler Müslümanların feryadına değil, Allahu Azza ve Celle'nin düşmanları, kafirlerin davetlerine icabet etmekte aşırı derecede gayretliler. Bu bacımızın feryadı alemlerin Rabbi olan Allah'a ulaşmadı mı dostlar? Ha? Ulaşmadı mı? Soruyorum. Ulaştı. Allah bu sözlere şahit mi? Şahit. Bu dünyada feryat edilenin yevmul kıyamede bir karşılığı olmayacak mı dersiniz? Vallahi yöneticilerle alakalı olan kısma geleceğim birazdan inşallah. Ama biz ümmeti Muhammed olarak rüştümüzü ispat etmeye çalışıyoruz. Bu imkan meselesi. Bugün eleyse minkum raculun reşid, içinizde hiç bizi kurtarmaya gelecek adam gibi adam yok mu? Bu bacılarımızın feryadına ancak ordular icabet edecektir ya, ben mi kaldırayım o uçağı? Ben mi süreyim tankları olarla? Ben mi hareket ettireyim orduları? Benim gücüm buna yetmez. Ama ümmet ve ümmetin hayırlı evlatları üzerine ne düşüyorsa bu anlamda rüştlerini ispat ettiler elhamdülillah. Şahit olanlarınız vardır. Suriye'ye un gönderilecek dediler, göndermedik mi? He dostlar soruyorum. Vallahi gönderdik. Suriye'ye, Müslümanlara, mücahitlere, kardeşlere para lazım dediler. Gönderdik mi? Gönderdik. Arakan'a gönderdik, Afganistan'a gönderdik. Hatta ve hatta mazlum, mağdur Müslümanlar neredeyse onlar için kıyam ettik. Ellerimizi açtık, kunut yaptık. Dedik ki ya Rabbi zalimleri kahreyle, mustazaflara, kardeşlerimize yardım eyle. Biz elimizden geleni yaptık. Ben tanık olduğum bir olayı anlatayım size. Sırf Müslüman kardeşinin yanında yer almak adına, neydi hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu? El muslimu ahul muslim. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona asla zulmetmez ve onu düşmanına asla ama asla teslim etmez. Men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin fe leyse minna. Buyurun. Kim bir Müslümanın derdiyle dertlenmeden sabahlayacak olursa bizden değildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün, başınızı yastığa koyacaksınız ama Arakanlı annenin gözyaşı, onun acısı sizin acınız olmayacak. Sizin gözyaşınız olmayacak. Onun derdi sizin derdiniz olmayacak. Suriye'de tecavüze uğramış bir annenin feryadı sizin feryadınız olmayacak. He? Afganistan'da evladını yitirmiş bir babanın acısı ve derdi senin derdin olmayacak. Ve böylece sabahlayacaksın. Allah'ın Resulü diyor ki benim mescidime uğramasın. Gelmesin benim yanıma. Benden değildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz Müslümanın derdiyle dertlenmek gayesiyle, düşüncesiyle, bu duyguyla, bu düşünceyle Müslüman kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardım ettik. Unsa un, şekerse şeker, elbise ise elbise ve ben bir tane kardeşimize tanıklık ettim. Dediler ki ya şuraya şuraya kardeşlerimize yardım lazım. Onlar böyle böyle sıkıntı içerisindeler. Elini cebine attı, parası yok. Dedim ya ümmeti Muhammed rüştünü ispat etmiştir elhamdülillah. Rüştünü ispat etmesi gereken yöneticiler ve komutanlardır. Bana dedi biraz müsaade eder misiniz? Gitti. Merak ettik biz nereye gittiğini. Döndü, elinde bir tane altın bilezik, hanımının kolundan bileziğini almış gelmiş. Sen ne yaptın be Müslüman? Ama men asbaha ve lem yehtem bi emril muslimin feleyse minna. Müslümanın derdiyle dertlenmek böyle bir şey. Ümmeti Muhammed Müslümanların derdiyle dertlenme konusunda rüştünü ispat etmiştir. Biiznillahü Teala. Dün meydanlardaydık. Yarın meydanlardayız. Ve inşallah gelecekte de Rabbim bizi bu istikametten ayırmazsa meydanlarda da olacağız. Biz asla kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Yalnız bırakanlar utansın. Vallahi onların hesabı Allah Azza ve Celle'nin indinde çetin olacak. Bu ümmet rüştünü ispat etmiştir. Ama hani diyor ya وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Onun kendisi muhtaçken kardeşini düşünür diyor Allah ayette. Bu ümmet, bu ümmetin hayırlı evlatları bunu ispat etmiştir kardeşler. Rüştünü ispat etmeyenler kimlerdir? Yöneticilerdir. Vallahi hesabı çetin olacak. Katledilen kardeşlerin, yükselen feryatların çığlığına kim icabet edecek? Nisa 75. İşte güç sahiplerinin icabet etmesiyle alakalı, bunu dert edinmekle alakalı. Vallahi Allah'ın düşmanları kafirler, Müslümanların beldelerindeki yöneticilerden uçak kaldırmasını istiyor, kaldırıyor. Ama Müslümanların derdine icabet etmek namına bizim ordularımız kışlalarda paslanmaya yüz tutuyor. Bunun hesabını Allah sormaz mı? Hele bir söyleyin. Sorar. Gücü nispetinde herkes icabet edecek. Bir yönetici ordusuyla biz neye gücümüz yetiyorsa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi biz Müslümanın derdiyle dertlenme meselesini hani Yarmuk'ta biliyorsunuz değil mi kıymetli kardeşler? Hani İkrime bin Ebi Cehil, sonrasında Haris bin Hişam ve yine sonrasında Ayyaş bin Rebiya, üçü de şehit olmak üzere. Biz onlardan öğrendik kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi. Kendi nefsimizden öte kardeşimizin derdini dert edinmeyi. Haris bin Hişam su istiyor şehit olmak üzere. Ustulgabe'de geçiyor, diyor ki orada bir Müslüman Haris bin Hişam'ın isteği üzerine hemen diyor suyu götürdü ki belki vallahi son içeceğidir ha. Şehit olmak üzere. İkrime oradan seslendi. Su istedi İkrime radıyallahu anh. Kim? İkrime bin Ebi Cehil. Allahu Ekber. Haris bin Hişam o suya belki muhtaç. Belki değil, kesin muhtaç. Yaralı ve o suya ihtiyaç duyduğu kadar şu anda hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor belki. İkrime'nin su çığlığını, su feryadını duyduğunda dedi ki kardeşime götürün. Allahu Ekber. İkrime su içecekti ki Ayyaş bin Rebi'a oradan dedi ki su. İkrime dedi ki kardeşime götürün. Diyor ki rivayette götürdüm. Ayyaş bin Rebi'a suyu içsin diye ama ona götürene kadar o şehit olmuştu. Ayyaş bin Rebi'a bir yudum su almadan Rabbinin huzuruna kavuştu. Madem ona nasip olmadı, ondan önce su isteyen İkrime'ye ulaştırayım diye koştum. Gittim İkrime'nin yanına ki o da şehit olmuştu. Ya bari İkrime'ye nasip olmadı, Haris bin Hişam'a götüreyim o yudumlasın dedim. Vallahi o da şehit olmuştu. Üçü de su istedi, içmeden Allah'a kavuştular. Ama bu nasıl bir anlayış ki ölmek üzere ve suya muhtaçken kendi kardeşini tercih edebiliyor. İşte bu ümmet rüştünü ispat etti. Bu ümmet kardeşinin derdiyle dertlenmeyi bu sahabelerden öğrendi. Ama yöneticiler vaziyet Allah'ın Resulü'nden hiçbir şey öğrenememiş. Allah onları ıslah etsin. Ne diyelim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Medine'ye hicret etti. Medine'ye hicret edemeyenler vardı Mekke'de. Müşrikler onları hapsetmişlerdi. Hicret edeceklerini duydukları anda onlara hemen çullandılar. Onları hapsettiler. Bunlardan bir tanesi Velid bin Velid. Kimdir? Halid bin Velid'in kardeşi. Hicret etmesine müsaade etmediler. Hapsettiler onu. Birisi Selama bin Hişam. Kim? Ebu Cehil'in kardeşi. Subhanallah. Diğeri kim? Ayyaş bin Rebi'a. Bu üçü zaten rivayetlerde maruftur. Dahalar vardır ama biz bilmiyoruz. Sadece size İbn-i Sa'd'da ve bir takım rivayetlerde, kaynaklarda geçtiği üzere paylaşıyorum. Dikkat edin. Onlara yapılan işkenceleri Allah Resulüne bildirmiş olmalı ki, Hazreti Ömer diyor ki Allah'ın Resulünü ben 10 gün bir rivayete göre, 15 bir rivayete göre de bir ay boyunca sabah namazından sonra Ya Rab, Velid bin Velid'i kurtar. Ya Rab, Seleme bin Hişam'ı kurtar. Ya Rab, Ayaş bin Rebiya'yı kurtar. O işkence gören kardeşlerime yardım et Allah'ım diye Resulullah'ın duası var. Gücü yetmiyor Allah'ın Resulü'nü onların elinden onları söküp almaya. Bugünkü yöneticilerin de gücü yetmese baş tacılar. Omuzumuzda taşıyalım. Ama vallahi güçleri var ve icabet etmiyorlar onun için. Hiçbir kıymetleri yok bizim için. Yazıklar olsun. Allah'ın Resulü ellerini açmış namazdan sonra bunlara dua ediyor. Velid bin Velid. Hatta rivayetlerde Seleme bin Hişam, Ebu Cehil yani. O kadar eziyet etmiş ki kardeşine. Tanınamaz hale gelmiş. Ya bir insan kardeşine bunu yapar mı? Vallahi yapar. Allah'ın Resulü ama kahroluyor. İcabet etmek istiyor, edemiyor. Bir düşünün ya. Eliniz kolunuz bağlı kardeşiniz işkence altında. Velid bin Velid bir fırsatını buluyor. İşkencecilerin elinden kurtuluyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince diyor ki Velid hoş geldin ama perişan. Tanınamaz hale gelmiş Velid bin Velid. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Velid Seleme nasıl? Allah'ın Resulü orayı dert edinmiş. Diyor ki Velid Ayaş bin Rabia nasıl? Diyor ki ya Resulallah hiç sorma. Tanınamaz hale getirdiler onları. Onlara tattırmadıkları eziyet kalmadı ya Resulallah. Allah'ın Resulü ashabına döndü dedi ki ashabım yok mu içinizde Allah için onları gidip kurtaracak? Biliyor zor. Çünkü kendisinden birazdan örnek vereceğim. Ordusuyla icabet edebilse edecek Allah'ın Resulü. Çünkü etmeye güç yetirdiğinde etti Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman kardeşlerini yarı yolda komadı. Müslümanların değerlerine ihanet edenlerden hesap sordu Resulullah. Dedi içinizde birisi var mı bir yiğit gidecek onları kurtaracak. Onların elinden yeni kurtulmuş Velid. İşkenceden ve tatmış olduğu o zulümlerden ötürü tanınmaz hale gelmiş Velid dedi ki ya Resulallah bana müsaade et ben onları kurtarayım ya. Ya git otur evine. Vallahi anlamakta zorluk çekiyorum ya sen onların elinden yeni kurtulmuşsun. Allah'ın Resulü dedi ki yolun açık olsun Velid git. Rivayet çok uzun. Velid radıyallahu anh gidiyor. Alleme diyor, kalleme diyor. Bizim orada öyle derler. Bir çaresini buluyor. Seleme İbni Hişam'la Ayaş bin Rebiya'yı kurtarıyor. Allah Resulü bir gün sabah namazından sonra ellerini açmış dua yapıyor. Hazreti Ömer'den dinleyelim bundan sonrasını. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Seleme bin Hişam'ı kurtar ya Rabbi. Ayyaş bin Rebiya'yı kurtar ya Rabbi diye dua etmiyor. Hazreti Ömer ya bu hemen sorar malum. Diyor ya Resulallah bir rivayete göre 10, bir rivayete göre 15, bir rivayete göre bir aydır. Diyor ya Resulallah duanızdan hiç eksik etmezdiniz. Seleme'yi kurtar, Ayyaş'ı kurtar. Ya Resulallah bugün dualarınızda onlara yer vermediniz. Niçin? Diyor ki ya Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer haberin yok mu? Ne ya Resulallah? O anda içeriye selam veriyorlar. İçeriye giren Velid, beraberinde Seleme ve beraberinde Ayaş. Velid yürüyemiyor ve düşüyor. Allah'ın Resulü onun elinden tutuyor ve bakıyor ki ayakları onları kurtarma esnasında çekmiş olduğu zorluklardan ötürü tırnakları yerinden sökülmüş. Yürüyemiyor Velid bin Velid. Allah'ın Resulü özel bir dua yapıyor Velid'e. Ebu Davud'da geçen bir rivayeti anlatıyorum. Başka bir rivayet diyor ki Velid o yaralanmanın ardından çok yaşamadı ve şehit oldu. Allahu Ekber ve l'izzetu lillah. Ama kurtardı Allah'ın Resulü. Kurtarmak için elinden geleni Allah'ın Resulü yaptı. Neye gücü yetiyorsa o. Orduya gücü yetiyorsa ordu. Doğru mu? Beni Kurayza Hendek'te Resulullah'a ihanet etmişti. Hani bugün mescit, Mescid-i Nebevi bizim kutsalımız mı? Amenna ve saddakna. Kudüs, kutsalımız. Kur'an, kutsalımız. Namus, kutsalımız. Başörtüsü. Kardeşler Almanya'da sıkıntı çekiyorlar şimdi. 14 yaş altındaki çocuklardan, kız kardeşlerimizden, bacılarımızdan başörtülerini çıkarmalarını istiyorlar okula giderken. Namus, kutsal, değerimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem icabet edilmesi gerekiyorsa ordusuyla da icabet etti. Birileri bir yerden Resulullah'tan sünnet öğrenecekse ideal siyasetini öğrensin. Haksız mıyım? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'i biliyorsunuz Beni Kurayza ihanet etmişti. Zorluğuna dair de daha önce çok şeyler söyledim size. Açlık ve soğuk o denli isabet etmişti ki ashaba, Resulullah Efendimiz demişti ki kim müşriklerin safından bana haber getirirse cennette onunla bu kadar yakın olacağım dedi. Ebu Cihat diyor ki vallahi birimiz kalkmaya güç yetiremedik. Soğuktan ve açlıktan. Hendek bitmişti ama. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Beni Kurayza ihanet etmiş bunu biliyor. Allah Cebrail'i gönderdi Resulullah'a. Dedi ki ya Resulallah vada'tumus silah. Cebrail soruyor Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah siz silahlarınızı bıraktınız mı? Vada'tumus silaha ya Resulallah. Siz silahlarınızı çıkardınız mı? Bıraktınız mı? Zırhınızı çıkardınız mı? Allah'ın Resulü diyor ki evet. Niye? Diyor ki ya Resulallah. Allah emretti biz melekler topluluğu. Silahlarımızı bırakmadık. Hedef Beni Kurayza. Demedi ki Resulullah yorgundur benim askerlerim. Demedi ki Resulullah real politik bunu gerektiriyor. Demedi ki Resulullah işte ne bileyim şartlar bunu gerektiriyor. Melekler topluluğu dedi ki biz bırakmadık. Çıktı Allah'ın Resulü. Bilal'e dedi ki cihat ilanını yap Bilal. Sonra ashabına döndü dedi ki la yusalliyenne ahadukumul asra illa fi Beni Kurayza. Sizden hiçbiriniz ikindi namazını Beni Kurayza'nın dışında başka bir yerde kılmasın. Yürüyün. Allahu Ekber. Yarın demedi Resulullah. İkindi namazını dahi orada kılacaksınız dedi. Ne yaptı? İslam'a, Müslümanlara, peygambere, müminlere, inananlara ve değerlerine ihanet eden Beni Kurayza'nın erkeklerini kılıçtan geçirdi. Allahu Ekber. Ganimetlerine el koydu. Kadınlarını ve çocuklarını da esir aldı. Rica etsem Resulullah Efendimiz'i gül peygambere anlatanlar bunu da anlatabilirler mi acaba? La havle ve la kuvvete illa billah. Buyurun. Ordusuyla icabet etti. Gücü var mıydı? Ya açlıktan ayağa kalkamamış sahabe. Peki bugün feryat edenlere kim icabet edecek? Bugün kutsalımız olan Kur'an'a dil uzatanların dilini kim kesecek? Bugün bizim namuslara uzanan ellerden kim hesap soracak? Bugün Müslümanların, bacılarımızın ırzına tecavüz edenlerin hakkından kim gelecek? Onun için diyoruz ki اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيدِ İçinizde hiç adam gibi adam kalmadı mı? El cevap La. Vallahi önceden öyle değildi. Önceden öyle miydi? Halifemiz varken böyle miydi? Değil. Kalkanımız varken böyle değildik. İnnemel imamu cunnetun yukatelu min veraihi ve yuttakabi. Halife bir kalkandır, müminler onunla korunur. Şerefi korunur. Onuru korunur. Değeri korunur. Haysiyetleri korunur. Kutsalları korunur. Korunur da korunur. Vallahi bugün Kur'an'a söz ediliyor. Kur'an'a hakaret ediliyor. Diyor ki, çıkmış mikrofonların karşısında, efendi diyor ki, Kur'an yapboz tahtası değildir. Onu ben de diyorum. Bak tefsirde. Seninle benim aramda fark olmalı değil mi? Senin ordun var ya. Askerin var, askerin. Sırf NATO istedi diye Libya'ya uçak kaldırdım be. Allah'tan kork. Ama halifemiz varken öyle değildi. Va mu'tasime dedi. 4000 kişilik bir ordu. Biliyorsunuz değil mi Mu'tasim'in hikayesini? Ya işte bugünkü yöneticilerden Allah-u Teala Nisa suresi 75'te istediği tutum bu. Feryada, yardım çığlığına icabet edeceksin. Vesselam. Kınamayacaksın. Kınama kimin işi? Allah size merhamet etsin. Acizlerin işi. Gücü, kuvveti, ordusuyla icabet edemeyenlerin işi. Şehadet aramızda fark olsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Va mu'tasime dedi bir Müslüman kadın. Kaç dedim? Bir dedim değil mi? Dilim sürçmedi ha Müslüman. Yanlışlıkla bin diyecektim de bir demedim yani. Milyonlarca katliamdan bahsetmiyorum. Binlerce, yüz binlerce ırzına tecavüz edilmiş bacılarımızdan, Müslüman kadınlarımızdan bahsetmiyorum. Her 4,5 dakikada bir tecavüze uğrayan bir kadından bahsetmiyorum. Bir tane kaçırılan ve esir alınan bir Müslüman kadından bahsediyorum. Bir. Rum valisi esir almış, yağmalamış sağa solu, götürürken de bir tane kadını tutmuş kolundan götürüyor. O götürürken de Nisa 75'te olduğu gibi sesleniyor. Nusret ehline sesleniyor. Güç ehline sesleniyor. Yöneticiye sesleniyor. Liderine sesleniyor. Kalkanına sesleniyor. Asasına sesleniyor. Kılıcına sesleniyor. Diyor ki va mutasime. Bugün az önce Suriye'deki feryat eden anne de İslam beldelerinin liderlerine seslenmedi mi? Ebu Guraib'den seslenen Nur bacımız bugünün idarecilerine seslenmedi mi? Va filan filan. O isimlerine siz doldurun bir zahmet. Mu'tasim, hatta onun öncesinde şey anlatayım. Aklıma geldi. Va mu'tasime deyince o kadın, Rum valisi, subhanallah, bugünküne ne kadar benziyor. Demiş ki, İbnül Esir'de ve tarih kitaplarında geçiyor ha. Hikaye anlatmıyorum. Şöyle, ben beden diliyle anlatmaya çalışıyorum ha. Ha, mutasım ha. Ha, şimdi beyaz atına biner gelir seni kurtarmaya. Ha. Bu. Aynen ha. Tabii tabii. Beyaz atına biner mutasım, seni duydu ya. Hemen gelir ordusunda hazırlar bir senin için. Alay etmiş. Bugün kafirler de aynı şekilde bizimle alay etmiyor mu? Kudüs, Yahudi varlığı İsrail'in başkenti olacak dedi. Kınadık, güldüler. Niye güldüler? Çünkü Kudüs'ü Yahudi postallarından kurtaracak bir tane adam yok. Biliyor bunu kafirler. Onun dediği gibi diyor. He. Öyle. Sen kına yani. Bağır. Öyle yüksek perdeden söyle. Ey Amerika. Ne var onda? Ama bunu yanlış yere söyledi bu vali. O yanlış yere söyledi. Mu'tasim billah oturmuş içeceğini içiyor akşam. İçecek daha doğrusu. Ben şeye teşbih ediyorum bunu. Hepimiz işte eve varız, yorgun argın böyle rahat kıyafetlerde yeriz. Çay içeriz ya. Ben keyifle içiyorum yani şahsen. Sizi bilmiyorum ama böyle hakikaten onun için bir vakit ayırmak lazım yani. Müstakil onun yeri böyle. Mu'tasim billahın da özel bir içeceği, böyle akşam zevkle içtiği bir içeceği var. Artık meşrubat mıdır nedir bilmiyoruz ki yani. Hizmetkarı onu getirmiş, tam içecek. Va mu'tasime feryadı saraya ulaşır. Elçisi haber verir. Allah için soruyorum. Bir insanın elindeki bir içeceğini içmesi kaç dakikasını alır? Var mı söylemek isteyen? Sıcaksa 10. Fazla mı söyledim? Tamam, ben bugün bonkörüm. Tamam mı? Bugün cömertliğim tuttu. Bir gün olsun ya. Bir günde içsin yani. Ağır ağır. Geri verdi hizmetçisine. Dedi ki vallahi bir bacının feryadı icabetsiz kalmışken Allah'ın helal içeceği bana haramdır. Allah'ın helal içeceği bana haramdır. Dedi ki hizmetkarına bunu yanına al. Bunu da getir yanına. Ben feryat eden bacımızın o çığlığına, o acısına, onun gözyaşına icabet ettiğimde ve onu o esaretten kurtardığımda bu içeceği o kafirin yanı başında içeceğim. Ondan hesap sorduktan sonra içeceğim. Ve 4000 kişilik bir orduyla beyaz atına biner ve Rum valisini öldürür. Amuriye dediğimiz Afyon Emirdağ yöresini fetheder. Bağdat'tan gelmiştir ta. İslam'ın sancağını oraya diker. Ve Mutasım'a feryadının sahibi bacımızı esaretten kurtarır. Ve sonraki ifadeye dikkat edin. Bacım Allah gökte şahittir. Her yerde şahittir hemen geldim ha. Diyor ki tarihçiler bunu şunun için söylüyor. Yani ben oyalanmadım vallahi. Bunun hesabını Allah'a vermenin endişesinden ötürü söylediğini söylüyor tarihçiler. Bacı vallahi oyalanmadım hemen geldim. Duydum ve icabet ettim Allahu Ekber. İtaaf olsun bugün Müslümanların çığlıklarına karşılık vermeyen yöneticilere. Olmasın mı? Olsun olsun. Sonra da hizmetkarına dedi ki ver ver. Dedi ki Allahu Azza ve Celle'nin helali bugüne kadar hiç bu kadar lezzetli gelmemişti bana. Ya Rab. Buyur. Bugün halife yok. Yani kalkan yok. Koruyanımız yok. Mümin esir düşecek. Müminin ırzına, namusuna tecavüz edilecek. Müslümanların malları yağmalanacak. Kanları oluk oluk akıtılacak. Müminlerin lideri, halife icabet etmeyecek. Biz mustazaflara, kafirlere yardım etmişiz be. Hollanda kralı mektup yazmış Kanuni Sultan'a. Demiş ki, sultanım, güçlü ordunuzla bize destek verseniz de şu İspanyolların, Fransızların zulmünden bir kurtulsak, gelip yağmalıyorlar bizim ülkemizi. Hollanda'da kaldığım için çok iyi biliyorum. Kanuni mektup yazıyor. Diyor ki, sayın kral, Fransa ve İspanya size zulmediyor, talan ediyor. İşte ne bileyim size bir takım sıkıntılar düşer kalmışsınız. Sizi bu sıkıntılardan kurtaracağım ama size ve yaşadıklarınıza karşılık ordumu göndermeyi uygun görmüyorum. Diyor ki size işte yapılan zulümleri bertaraf etmek adına benim Osmanlı kıyafetim yeter. 40-50 tane yeniçeri kıyafeti gönderiyor. Asker yok. Sadece kıyafetini gönderiyor. Mektupta da diyor ki sadece diyor muvazzaflarınıza ve nöbetçilerinize bunu giydirin kafidir. Tarihi kayıtlarda geçerli var. 8 yıl İspanya ve Fransa Hollanda sınırına yaklaşamamış. Bakıyormuş uzaktan demiş bunlar. Osmanlı buraya gelmiş nöbet tutuyor buraya yaklaşılmaz. Ya yeniçeri kıyafeti bile mustazaflara can suyu oluyordu. Nereden? Nereye? Kalkan olacak. Yani yönetici, lider, Müslümanların koruyucusu olacak. Gözeteni olacak, uyanık olacak. Üzerindeki şemsiyesi olacak, sancağı olacak, çatısı olacak. O gözetip kollayacak. O uyursa, o sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak? Anekdot anlatırlar ya Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili. Bir yaşlı kadının evi soyulmuş. Manidar bir cümle olduğu için arasında paylaşacağım. Bir yaşlı kadının evi soyulmuş, hemen nefesi sultanda almış, Kanuni'de. Gelmiş demiş ki sultanım evim soyuldu. Vermiş veriştirmiş sultana. Kızmış yaşlı kadın. Evimde soyuldu da böyle de oldu, şöyle de oldu. İşte bir yaşlı kadının böyle üst perdeden düşünebiliyor musunuz nasıl bir tablo yani? Kanuni Sultan da hemen rahimahullah biraz öfkelenmiş. Bırak kadın demiş. Biraz da demiş hatayı kendinde ara. Bu nasıl derin bir uyku ki demiş. Evin soyuluyor haberin yok. Bu kadar da derin uyunmaz ki yani. Tam uyu uyu da demiş. Hırsız demiş koca evini götürdü. Sen demiş o kadar derin uyumuşsun ki hiç haberin olmamış. Yaşlı ama hikmet sözlü bir kadın. Demiş sultanım biz seni uyanık biliyorduk. Onun için bu kadar derin uyuduk. Sen uyanıksın diye biz rahat uyuduk demiş ya. Bir gün bizim yöneticiler Allah affetsin. Kış uykusunda. Ümmete kim sahip çıkacak? Ümmetin bu acılarına, gözyaşlarına, feryatlarına kim sahip çıkacak? Bize Ömerler lazım. Radıyallahu anh. İnnemel imamu cünnetun. Mümin, Müslümanın arkasında korunduğu kalkandır, halifedir. Derdi mi var? Halife çözecek. Sıkıntısı mı var? Halife icabet edecek. Gözyaşı mı var? Halife dindirecek. Canı mı tehlikede? Halife onu bertaraf edecek. Yükselen bir feryat mı var? Halife icabet edecek. Çünkü onu Allah'ın Resulü müminlerin arkasında korunduğu bir kalkan olarak tarif etmiş. Ben değil. Ömer radıyallahu anh bir gün gece Abdurrahman İbni Avf'ın yanına uğramış. Demiş ki ne yapıyorsun? Demiş ya uyuyacağım işte. Demiş kalk kalk. Onu da uyutmamış. Abdurrahman İbni Avf'ı almışlar. Medine sokaklarında geziyorlar. Müminlerin emiri kim? Ömer. Sorumluluğu anlatıyorum. Hassasiyeti anlatıyorum. Bir çığlığın bir emirde, bir yöneticide nasıl bir iz bırakması gerektiğini anlatmak adına paylaşıyorum. Gezerlerken bir evden çocuk sesi, ağlama. Çocuk ağlıyor, bebek. Ömer radıyallahu anh kapıyı tıklıyor. Diyor ki ev sahibi, hane sahibi, çocuğunuzu susturun. Bir derdi varsa, sıkıntısı varsa giderin diyor. Gece yürüyüşüne devam. Aradan bir müddet geçiyor. Yine o evin önünden geçiyorlar. Çocuğun sesi hala kesilmemiş. Hala ağlıyor. Ömer ikinci defa kapıyı çalıyor. Diyor ki ev sahibi bak bebeğiniz ağlayıp duruyor. Bir sıkıntısı var belli ki onu gider. Yine dolaşıyor. Dönüp dolaşıp geldikten sonra aynı evin önünden geçiyor. Yine aynı ses. Bu sefer Ömer kapıyı açmasını istiyor. Bir kadın. Diyor ki bu çocuk niye ağlıyor? Diyor ki aç. Diyor ki yemek ver. Diyor ki yemeğimiz yok. Ömer radıyallahu anh orada bir kere of oluyor tamam mı? Müminlerin emiri. Bir ev ve içerisinde çığlıklar yükseliyor. El sebep açlık. Ömer radıyallahu anh orada bitiyor. Ama daha bu birinci round. İkincisi var. Ömer radıyallahu anh aldığı cevap karşısında diyor ki durdur diyor. Bu bebek kaç yaşındaki diyor sen yemekten açtan bahsediyorsun. Diyor ki daha bir yaşını dolmadı. Doldurmadı. Ömer bu sefer kızıyor radıyallahu anh. Diyor ki be kadın sen daha yaşını doldurmamış bir bebeği nasıl sütten kesersin? Allah'tan kork. Aç yok diyorsun ama diğer taraftan da bebeğin açlığını giderme imkanın varken sen onu sütten kesmişsin. Allah'tan kork. Niye böyle bir şey yaptın deyince diyor ki be adam müminlerin emiri duyduk ki emziren bir çocuk varsa o eve, o haneye fakirlik maaşı bağlamıyormuş. Ben bilerek kestim ki sorulacak olursa çocuğum süt emmiyor diyeyim. Müminlerin emiri Ömer kimse bana maaş bağlasın. Ömer diyor ki selametle kal gidiyor Ömer. Sabah namazını kıldırmakta zorlanıyor müminlerin emiri Ömer. Sırılsıklam oluyor sakalı müminlerin emiri Ömer'in. Ağlıyor ama ağlıyor ve namazdan sonra dönüyor cemaate diyor ki veil olsun sizin Ömer'inize. Yazıklar olsun sizin emirinize. Yazıklar olsun sizin Ömer'inize. Vallahi bugünden sonra bir evde bir bebek dünyaya geldiğinde ister emsin ister emmesin o eve fakir maaşı bağlanacak. Ömer bunun hesabını Allah'a veremeyecektir. Kaç çocuk dedim? Bir. Öldü mü? Ne? Durumu ne? Ağlıyor. Beton armalarının altından Yüzü gözü tanınmaz halde bir bebekten bahsetmiyorum. 4 yaşında bir zalim tarafından tecavüze uğramış bir kız çocuğundan bahsetmiyorum. Sadece açlıktan ağlayan bir bebekten bahsediyorum. Ve bu çığlığa icabet edemediği için vaktinde bunun hesabını yevmül kıyamede veremeyen bir Ömer'den bahsediyorum. Veremeyecek olmanın endişesini taşıyan bir liderden bahsediyorum. Heyhat, lev kanu ya'lemun. Keşke bugünün yöneticileri bilselerdi. Onun için bugün bizim mukaddesatlarımıza yapılan o zulümler, işkenceler, sıkıntılar, saldırılar son bulsun istiyorsak, bunun yegane yolu müminlerin kalkanı, Müslümanların kalkanı, mustazafların kalkanı olan hilafetin ikamesidir. Allah hilafetin ikame edildiği o günleri bize göstersin. Mustazafların yüzünün güldüğü, zalimlerin ceberutlarının da yüzlerinin böyle ağladığı, ne bileyim onlara dünyanın dar geldiği o günleri bize Allah göstersin. Allahu Azza ve Celle hilafetin ikamesi uğrunda çalışan hayırlı öncülerden bizi kılsın inşallah. Kıymetli kardeşler, kapatmadan önce başta hatırlatmıştım, paylaşmıştım. Ama sonradan gelen kardeşler, belki ekranlar başında sohbetimize sonradan icabet eden katılımcı dostlar olmuş olabilir. Bildiğiniz üzere Müslümanlara yönelik saldırıları, yani mukaddesatlarımıza yönelik saldırılar, Kur'an'a hakaret, Kudüs'ün, İsrail'in başkenti yapılmaya çalışılıyor olması vesaire, bunlarla alakalı bir basın açıklaması gerçekleştirecek köklü değişim Türkiye'nin muhtelif illerinde. Kardeşler, ekranları başındaki dostlar hangi illerde yaşıyorlarsa bununla ilgili nerede yapılacağına dair detaylı bilgi köklü değişimin internet sitesinden ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla ulaşabilirler. Bizler ise Ankara'da inşallah rahman bu basın açıklamasını Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazına mütakiben yapacağız. Allahu Azza ve Celle hakka aykıran o hayırlı zümrelerden olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Cümlenizden razı olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kardeşler, bir duyuru daha aklıma geldi. Onu da paylaşayım. Muhtemelen yani haftaya inşallah Ramazan'ı karşılamış olacağız. Tefsir-i Furkan'ın programında bir değişiklik yok. 4 senedir yapa geldiğimiz üzere artık adet oluştu. İftar ve iftar burada birlikte yaptıktan sonra da inşallah iftarın akabinde tefsir sohbetimizi icra edeceğiz. Aynı gün ve aynı yer. Görüşmek üzere inşallah. Vesselamu aleyküm.